złotych netto miesięcznie w Lease & Drive 1%. Teraz w salonach Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Minęła 16, tu program Trzeci Polskiego Radia. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Jest środa, 19 czerwca, popołudniową audycję zapraszamy do Trójki. Zaczynamy od serwisu. Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. Mocne dowody na udział Rosjan w zestrzeleniu samolotu malezyjskich linii lotniczych 5 lat temu. Proces 4 osób rozpocznie się w przyszłym roku w Holandii. Udzieliła wywiadu we własnym imieniu. Tak Komisja Europejska tłumaczy wypowiedź głównej doradczyni szefowej unijnej dyplomacji dla kremlowskiej propagandowej telewizji. Policja, jak zawsze w sezonie wakacyjnym, apeluje o bezpieczny wypoczynek i przytacza tragiczne statystyki. Zarzuty morderstwa dla czterech mężczyzn oskarżonych o zestrzelenie w 2014 roku samolotu malezyjskich linii lotniczych Malaysia Airlines. Proces trzech Rosjan i Ukraińca rozpocznie się przed sądem w Holandii 9 marca 2020 roku, ale prawdopodobnie bez udziału oskarżonych. Dziś rodziny holenderskich ofiar katastrofy poznały nazwiska podejrzanych. Holenderski sąd wystosował do władz w Moskwie prośbę o ich ekstradycję, ale nie liczy na pozytywną odpowiedź. Już wcześniej Rosja miała nie uczestniczyć w śledztwie w sprawie tragedii. Samolot Malaysia Airlines lecący z Amsterdamu do Kuala Lumpur został zestrzelony nad wschodnią Ukrainą 17 lipca 2014 roku. Maszyna przecinała strefę walk. Zginęło 298 osób. Są dowody na to, że to Rosja dostarczyła wyrzutni rakiet użytą do zestrzelenia maszyny. Komisja Europejska tłumaczy się z wywiadu głównej doradczyni szefowej unijnej dyplomacji dla kremlowskiej propagandowej telewizji RT, dawniej Russia Today. Nasza brukselska korespondentka informowała już, że wywiad Natalii Tocci wywołał zaskoczenie w Brukseli wśród osób rozumiejących problem rosyjskiej dezinformacji. Z Brukseli Beata Płomecka. Szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini jest jednocześnie wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej. Zapytałam więc komisję, czy nie widzi niczego niestosownego w wywiadzie swojej współpracowniczki dla rosyjskiej telewizji RT, nazywanej główną tubą propagandową Kremla. Tak odpowiadała na pytanie rzeczniczka komisji Maja Kocijancic. Pani Tocci udzieliła tego wywiadu we własnym imieniu, nie reprezentując Unii Europejskiej ani naszej polityki, która jest dobrze znana. Komisja Europejska była w przeszłości krytyką za niedostateczną walkę z rosyjską propagandą i dezinformacją. W grudniu ubiegłego roku komisja w opublikowanym raporcie uznała, że rosyjska propaganda i dezinformacja to jedno z głównych zagrożeń dla Unii. A przed kilkoma dniami w kolejnym raporcie komisja informowała o przykładach rosyjskiej dezinformacji i próbach ingerencji podczas kampanii przed wyborami do Europarlamentu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 113 osób utonęło od 1 kwietnia, tylko wczoraj życie straciły w ten sposób 3 osoby. W sezonie wakacyjnym prawie codziennie na terenie Polski dochodzi do śmierci z powodu utonięcia. Tragedii można uniknąć, zachowując kilka podstawowych zasad bezpieczeństwa. Najważniejsze z nich? Odpowiednie przygotowanie się do pływania, korzystanie z bezpiecznych kąpielisk i rozwaga. Zagrożenia są tam, gdzie nie widać dna, mówi Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji. Może tam być jakiś strumień przepływowy, może się okazać, że pojawią się jakieś zawirowania, że pływa tam jakaś porzucana sieć. No to są takie elementy, które sprawiają, że ta woda jest po prostu niebezpieczna. Jeśli już widzimy kogoś, kto tonie, policja radzi, aby nie podpływać bezpośrednio. Może zrobić nam krzywdę, bo jest w szoku. Najlepiej użyć liny lub na przykład dmuchanej piłki, którą rzucimy tonącemu. Trwa kontrola w oczyszczalni ścieków Jamno po ujawnieniu setek śniętych ryb w jeziorze Jamno. To z ostrożności informuje zachodniopomorski wojewódzki inspektor ochrony środowiska Andrzej Miluch, bo wstępne wyniki badań wskazują na tak zwaną przyduchę. Przyducha, czyli zmniejszenie ilości tlenu w zbiorniku poniżej poziomu umożliwiającego rybom swobodne oddychanie. Może być spowodowana intensywnym zakwitem organizmów planktonowych, które podczas rozwoju pożerają go w dużych ilościach. Dzieje się tak przy wysokiej temperaturze. O setkach śniętych ryb w jeziorze przy przystani statku Koszałek poinformowano w poniedziałek i zrobiło to Stowarzyszenie Fundacji Jantar. Kończy się rok szkolny dla 5 milionów uczniów. A w całym kraju od rana trwały uroczyste apele. Nauczyciele dostają kwiaty, a najzdolniejsi świadectwa z paskiem i dyplomy. Uczniowie zespołu szkół mechanicznych w Słupsku na Pomorzu mówili, że wakacje dzielą na pół, na pracę i odpoczynek. Praca na sezon i jakaś wycieczka. My akurat do Bułgarii lecimy. Pierwszy miesiąc w domu, drugi miesiąc pewnie gdzieś pojadę z rodzicami. Praca. Co będziecie robić? Ja na przykład pamiątki sprzedawać. Ja jako kelnerka w Jarosławcu. Ja głównie treningi. Teraz mam pomysł na to, żeby polatać trochę na lotnisku, bo uczę się latać na żłobcach. No i trochę odpocząć od szkoły i nauki. Szkolny dzwonek wybrzmi ponownie 2 września. A skrót informacji w Trójce za niecałe pół godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ważne informacje z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jest ostrzeżenie 1 stopnia przed burzami z gradem oraz silnym wiatrem dla 4 województw. Dzisiaj rano to ostrzeżenie zostało wydane przed burzami z gradem dla województwa śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Prędkość wiatru, proszę Państwa, osiągnie w porywach do 70 km na godzinę. Ostrzeżenie, no właśnie takie, 1 stopnia oznacza, że zjawiska meteorologiczne mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Należy się także spodziewać utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym. Jeśli Państwo w podróży, szczególnie na tych terenach, proszę uważać. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrasta do dużego, wystąpią przelotne opady deszczu i burze. Temperatura od 25 do 30, chłodniej tylko na Podhalu, tam około 24, na Pomorzu Wschodnim jeszcze chłodniej, około 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Panie tytusie, pralkę chciałem kupić. Się rozumiem. Przetransportować, zainstalować, sprzęt do zabudowy zamontować i podłączyć. W sypialni. W sypialni? Lubię oglądać, jak to pranie tak się kotłuje. To mnie usypia. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 16:06. Audycję przygotowała Magdalena Dercz. Program realizuje Iwanka Kunewa. Przy telefonie Dariusz Pieruk. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji m.in. limit dla chwilówek. Firmom udzielającym pożyczki na wysoki procent będzie trudniej. To dobre wiadomości dla klientów. Emerytka z Torunia pożyczyła 400 zł, a firma naliczyła opłaty prawie 1000 zł, czyli 2 razy więcej niż ta starsza pani pożyczyła. Fantastyczny pomysł na Dolnym Śląsku. Będą dopłaty do tak zwanych deszczówek. Zyskają właściciele określonych ogrodów, studni czy instalacji zbierających wodę z dachu. To się opłaca z dwóch względów. Z względu oszczędności wody i możliwości wykorzystania powtórnego, czyli nie wprowadzania wody wodociągowej do systemów, a wykorzystania wody, która tak naprawdę za darmo pada z nieba. Dzisiaj Europejski Dzień Przeciw Włamaniom. Będą wskazówki, ostrzeżenia i przypomnienia. Niby oczywiste, ale wielu z nas cały czas popełnia te same błędy. Ogłaszamy wszystkim na mediach społecznościowych, robimy zdjęcia, zapakowany samochód, wow, jesteśmy na lotnisku, ale to też jest duża informacja dla kogoś, kto może wywnioskować, skąd rodzina Kowalskich wyjeżdża i kiedy wraca. No właśnie, a propos, są tam już nasze znajomości, związki, jest tam nasza rodzina, mamy tam swój pamiętnik, blog, album fotograficzny, tam piszemy o swoich przemyśleniach, dzielimy się wydarzeniami z życia oraz tym, co nas interesuje. Wszystko to już Facebook ma, ale po co im jeszcze własna waluta? Dzisiaj, żeby zapłacić przez coś w internecie, to ja muszę skorzystać właśnie z pośrednika. To znaczy, nawet jeśli na przykład mam na Google Payu, płacę sobie zbliżeniowo, to jednak jestem ja, mój bank i Google Pay, terminal w sklepie i dopiero sklep. A tutaj chodzi o to, że jestem ja, sklep i Libra. Tego tematu także nie może zabraknąć w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Zaczęły się wakacje! Nie trzeba się uczyć w tej szkole. I można robić, co się chce, i można biegać, skakać, szalonym być. Szalonym być, prawda? Kto by tak nie chciał? 2 miesiące, 2,5 miesiąca, szalonym być. 22 i 7 trójek, zd@małpapolskieradio.pl, 71335, to SMS-y, jesteśmy także na Facebooku, jeśli Państwo mają pomysły na to, jak to zrobić, by szalonym być w najbliższe wakacje. Jeśli dzieci, uczniowie zechcieliby zadzwonić, no zapraszamy nasze telefony też do Państwa, najmłodszych dyspozycji. To tylko te wymienione. Niektóre tematy, które pojawią się przed 19:00, zapraszamy do Trójki przez najbliższe 3 godziny. Zapraszamy do reklamy. Kasa za szkolnego asa w Mediamarkt. Pochwal się świadectwem swojego dziecka. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Sprawdź, ile możesz zyskać. Akcja trwa do 24 czerwca. Mediamarkt. Krzychu, ty w aptece? Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnes. Na skurcze jakiś magnes może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnes to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek?

Shockwave w programie trzecim Polskiego Radia Kwadrans po 16. No to może tak dla przypomnienia, bo państwo, szczególnie ci bez dzieci, to w biegu cały czas, w pracy, gdzieś w podróży być może. No i gdyby państwo nie zauważyli, to dzisiaj ważny dzień. Zaczęły się wakacje! Nie trzeba się uczyć w tej szkole i można robić co się chce i można biegać, skakać, szalony być. Pan Marek pisze, ja mam 29 lat i też będę biegać, skakać i dobrze się bawić. 29 czerwca biorę ślub, pisze pan Marek. Pomyślności trzymamy kciuki do tego momentu i na weselu pewnie to pan może i pobiega, poskacze i dobrze się pobawi. Ale potem, panie Marku, to może być różnie. Zapraszamy do Trójki. Nawet do 5 lat więzienia za naciąganie na tak zwane chwilówki. Rząd przyjął projekt ustawy potocznie zwanej antylichwiarską. W świetle nowych przepisów nie będzie można drastycznie podnosić kosztów pożyczki ani brać w zastaw mieszkań. To kolejna zmiana, która ma ukrócić możliwość narażania ludzi na ogromne koszty kredytów. Poprzednie przepisy weszły w życie 3 lata temu, jednak firmy oferujące chwilówki zdołały znaleźć luki w prawie. Nowa ustawa ma przede wszystkim chronić słabszych obywateli, przekonuje premier Mateusz Morawiecki. Te lichwiarskie pożyczki są obliczone tak, aby żerować na ludzkiej słabości, żeby wykorzystywać brak wiedzy. Czasami podpisuje się takie umowy, że później ten biedny człowiek wręcz za niewielką pożyczkę musi oddawać całe swoje mieszkanie, cały swój dobytek i chcemy narzucić pewne rygory, które mają zapobiegać tego typu sytuacjom. Nasi rodacy są wprowadzani w błąd. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Poprzez informację, że nominalna kwota odsetek od pożyczek jest stosunkowo niewysoka, ale w rzeczywistości ukryte koszty związane z rozmaitymi marżami, prowizjami, opłatami, wnioskami związanymi z koniecznym ubezpieczeniem są tak duże, że te realne oprocentowanie sięga 100, 200 i 300%. I w tym sensie ta dobra wiadomość jest taka, że to oprocentowanie rocznie nie będzie mogło przekraczać 10% odsetek plus 45% kosztów dodatkowych. To jest początek porządkowania tego rynku. Marek Wołos, ekonomista. Na którym nie tyle może nawet były pożyczki po 300%, ja widziałem nawet RRS o powyżej 1000%. Po drugie myślę, że należałoby popatrzeć po prostu na sposób, w jaki te firmy pożyczkowe się czasami reklamują i promują. Zachęty, które są podawane, no niekoniecznie są takie etyczne, a na pewno zachęcają. Firmy pożyczkowe często nieuczciwie zarabiają na karach, które nakładają na konsumenta. Agnieszka Majchrzak z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Mieliśmy taki jeden przypadek, że jedna z firm powiedziała konsumentowi, że musi w ciągu 3 dni ustanowić zabezpieczenie, na przykład hipotekę albo zorganizować poręczenie innej osoby. Jeżeli tego ta osoba nie zrobiła, to spotykała ją kara nawet 2000 zł i ta firma zarabiała tylko i wyłącznie na takich karach. W jaki sposób firmy oferujące kredyty tych chwilówki potrafią ominąć obowiązujące przepisy? Koszty poręczenia. Izabela Dąbrowska-Antoniak z Biura Rzecznika Finansowego. Do tej pory ten żyrant, który przychodził i za nas ręczył, to był człowiek Jan Kowalski, który miał określone dochody i mówił, w razie czego spłacę. Teraz pojawiły się firmy, które się specjalizują w poręczeniu i biorą za tą usługę bardzo wysoki koszt. Czasem człowiek nawet nie wie, podpisując umowę pożyczki, że gdzieś tam są zapisy dotyczące tego poręczenia i po miesiącu, jak nie ma środków finansowych na spłatę pożyczki, pojawia się ten poręczyciel, który spłaca za niego dług i nalicza mu na przykład 1500 zł za tę usługę przy pożyczce 1000 zł. Emerytka z Torunia pożyczyła 400 zł. Nie spłacała, ponieważ nie było jej stać na spłatę tych zobowiązań i rat. Więc firma pożyczkowa wpadła na taki pomysł, że ta pani musiała co miesiąc zawierać nowe umowy. Efekt był taki, że emerytka pożyczyła 400 zł, a firma naliczyła opłaty prawie 1000 zł, czyli 2 razy więcej niż ta starsza pani pożyczyła. Rozumiem, że to jest takie działanie, które jest nieuczciwe wobec klienta, no ale w świetle obowiązujących przepisów nie ma się do czego przyczepić. Przyczepiamy się do tego jak najbardziej, bo uważam, że jest to obejście przepisów, które funkcjonują, obejście limitów narzuconych. Natomiast faktycznie, gdyby patrzeć na to czysto legalistycznie, no jak najbardziej, żadnego przepisu wprost nie naruszają. Trudno jest wymyśleć przepis, który będzie w stanie przewidzieć wszystkie sytuacje negatywne, które mogą wystąpić na rynku. Projekt ustawy ma teraz niezwłocznie trafić do Sejmu, tak by parlament mógł przyjąć nowe prawo jeszcze w lipcu. Sprawie przyjrzał się Mariusz Krzemiński. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki aż do 19. Party, your party, pushing for space. Jak ja chodziłem do szkoły powszechnej, to były lata 40. i 50. ubiegłego wieku, to zawsze koniec roku był 24, a jeżeli 24 wpadał w niedzielę, no to 25 w poniedziałek. I po otrzymaniu promocji cała klasa z panem wychowawcą lub panią wychowawczynią i rodzicami szła na kąpielisko, które było za szkolnym boiskiem, zażyć kąpieli. Ta kąpiel to miała po prostu oczyścić nas z tego pyłu szkolnego i zapewnić nam dobre wakacje. No, dzisiaj to nazwało, że to jest jakiś kataryzm, tak, albo coś w tym rodzaju. Ale to był piękny zwyczaj. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. 16.23. Dla niektórych już od kilku godzin trwają wyczekiwane przez cały rok. Wreszcie się zaczęły. Wakacje w tym roku wyjątkowo długie będą trwały aż 74 dni. A w niektórych szkołach to nawet remonty i pewnie jeszcze dłużej. 74 dni tylko pozazdrościć. I można robić co się chce, i można biegać, skakać, szalony być. Przez jeden tydzień będę chodzić na lato w mieście i potem wyjeżdżam na obóz harcerski. Pan już ma wakacje? Jeszcze nie, bo przecież jeszcze rada pedagogiczna, więc na pewno jeszcze trochę będzie pracy. Łukasz Sulej, nauczyciel historii w podstawówce numer 12 w Warszawie. Daliśmy radę, na ile starczyło nam czasu, w tym jakże trudnym roku też dla polskiej szkoły. No był trudny, ponieważ w tym roku mieliśmy oczywiście strajk w szkole, on na pewno był dla wszystkich, zarówno dla strajkujących i dla niestrajkujących bardzo trudnym, ważnym doświadczeniem i generalnie na pewno to miało wpływ na to, jak ten rok szkolny się potoczył. Właściwie każdy rok jest ciężki, ale ten był wyjątkowo trudny. Barbara Rosz, dyrektor gimnazjum i podstawówki na warszawskim Mokotowie. Przeładowanie programowe, godziny, szczególnie w klasach siódmych, 38 do 40, była zmienność różnych rozporządzeń, niepewność egzaminów. Podwójny rocznik, ogólne zdenerwowanie. Coś się udało, coś się nie udało. Bo najwięcej nauki. Która klasa? Ósma. Naprawdę trzeba było walczyć o te oceny, żeby być na najlepszym poziomie. Było dosyć dziwnie, ponieważ są dwa roczniki, które idą do liceum. No, stres był? No oczywiście, że był. Na egzaminach szczególnie, ponieważ nie wiadomo, czy się pojawi kadra, czy się nie pojawi kadra. Rok, który minął, był na pewno rokiem ciekawym. Tomasz Ziewiec, dyrektor podstawówki numer 25 w Warszawie. Dlatego, że pierwszy rocznik zreformowanej szkoły podstawowej kończył naukę i z tego powodu było to dla nas bardzo ciekawe przeżycie, bo przecież ci uczniowie dopiero, powiedzmy, w momencie, kiedy zaczynają dojrzewać, dorastać, opuszczają mury szkolne. Wcześniej było to w szóstej klasie, a więc ta niedojrzałość dziecięca była jeszcze wyraźna. Teraz sprawdziliśmy, jak to jest, kiedy siódme i ósme klasy są w szkole podstawowej. Z mojego punktu widzenia ta reforma, jeśli chodzi o samych uczniów, nie spowodowała jakichś wielkich zaburzeń. Nie muszą w trakcie dorastania gwałtownie i na krótko zmieniać szkoły. Zadowoleni ze świadectw. Pod względem ocen jestem bardzo niezadowolona, ale pod względem tym, że już nie muszę się tym przyjmować, jestem uradowana. Najgorzej chyba mi matematyka. Miało być co, a co jest? A, lepiej nie mówić. Dla was ma to znaczenie, że te wakacje będą dłuższe? Ja zacznę czytać pana Tadeusza 2 tygodnie wcześniej, bo pani kazała. Już to widzę. Ja myślę, że w ogóle nie poczuję tego, że będziemy mieli 2 tygodnie więcej. Taki zmęczony jesteś? Tak, no w ogóle nawet nie będę wiedział, jaki jest dzień. Wakacje to też jest taki czas wolny dla rodziców. O ile się nie ma dzieci jeszcze w przedszkolu, bo tam jest problem z wakacjami. Czyli od czego teraz odpoczynek? U mnie to zdecydowanie od szkoły, od jeżdżenia rano codziennie, od stania w korkach zdecydowanie. Ty zaraz wyjazd z dziećmi na wakacje? U mnie kolonie, wyjeżdża w niedzielę. A nie odpoczywa od dziecka? Tak, z jednego. Kochani, życzę wam pięknych, cudownych wakacji w gronie rodzinnym z najbliższymi, żebyście wypoczywali jak najlepiej potraficie. I buziak na do widzenia. Wesołych wakacji. Przyłączamy się do tych życzeń. Pan Tadeusz na wakacje, to interesujący pomysł, prawda? To wszystkich uczniów bardzo gorąco pozdrawiamy. Tych, którzy mają takie ambitne cele na wakacje, to szczególnie uczniów szkół muzycznych. To jeszcze cieplej, bo zdaje się, że tam jakieś zadane utwory na 2 miesiące wakacji, by nie zapomnieć kontaktu z instrumentem. Pozdrawiamy i ściskamy wszystkich bardzo, bardzo mocno szkołę. W tym roku była to już ostatnia okazja. Odwiedziła Iza Woźniak. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię. życia. Nie podpiszę tobie płyt, nie mogę zmieścić historii waszych żyć, gdy pojadę windą. Będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust, skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Dawid Podsiadło w programie trzecim Polskiego Radia. No właśnie teraz, mija 16.30. Skrót najważniejszych informacji. Artur Ewertowski. Łódzkie kuratorium wyjaśni sprawę szkolenia dla nauczycieli przeprowadzonego przez byłych antyterrorystów w Pabianicach. W ubiegły czwartek do zespołu szkół nr 3 wtargnęli uzbrojeni mężczyźni imitujący atak terrorystyczny. Wtedy w placówce trwała rada pedagogiczna. Nauczyciele byli przerażeni. Jedna osoba zasłabła, potrzebna była pomoc medyczna. Na miejsce wezwano policję. Okazało się, że akcja terrorystów to element szkolenia przeprowadzonego przez członków fundacji byłych funkcjonariuszy policyjnych pododdziałów antyterrorystycznych. Zamówiła je dyrektorka szkoły. Sama tłumaczyła, że nie chciała straszyć nauczycieli, a scenariusz szkolenia przygotowała fundacja. Dwie osoby zginęły, a jedna została ranna po uderzeniu w drzewo samochodu osobowego na Krajowej 15 w Jeziorkach koło Strzelna w Kujawsko-Pomorskiem. Trasa jest zablokowana, policja wyznaczyła objazdy. Do wypadku doszło między Trzemesznem i Strzelnem. Policja wyznaczyła objazdy, a utrudnienia na trasie mogą potrwać około 4 godzin. Ukraińscy śledczy zamierzają aresztować Leonida Harczenkę, jednego z podejrzanych o zestrzelenie malezyjskiego Boeinga w 2014 roku nad wschodem kraju. Poinformowała o tym ukraińska prokuratura generalna. Śledczy uważają, że podejrzany jest na terytorium Ukrainy. Holenderska policja, wchodząca w skład międzynarodowego zespołu śledczego badającego zestrzelenie maszyny, podała dzisiaj nazwiska trzech Rosjan i Ukraińca podejrzanych o udział w katastrofie. Wskazani Rosjanie to Igor Girkin, Siergiej Dubiński i Oleg Pułatow. W katastrofie Boeinga zginęło 298 osób. To był serwis Trójki.

No, po pierwsze dziękuję bardzo. Wyróżnienie to jest wyróżnienie za pracę dziennikarską i na rzecz niezależnego dziennikarstwa na Białorusi. Nawet tu mam przed sobą właśnie taką odpowiedni certyfikat, gdzie jest napisane właśnie Merits for Freedom of Speech and Journalism in Belarus albo Zasługi dla swobody słowa i żurnalistyki u Białorusi. To po angielsku i po białorusku. Podpisana jest szefowa tej Rady Białoruskiej Republiki Ludowej. To jest taki symboliczny w gruncie rzeczy organ, no ale no bardzo właśnie, ważny. No właśnie. To proszę wytłumaczyć, czym jest Białoruska Republika Ludowa i czym jest Rada Republiki. No, Białoruska Republika Ludowa to była taka bardzo krótkotrwała początek białoruskiej państwowości, który w tej chwili dla Białorusinów, przynajmniej dla części z nich, jest bardzo ważnym takim momentem, dlatego że to było w 18 roku, kiedy tutaj w Europie Środkowej państwa wybijały się na niepodległość, były takie próby i wysiłki ze strony Białorusinów. Ta rada była takim pierwszym rządem, powstał pierwszy rząd tej Białoruskiej Republiki Narodowej, to była Białoruska Narodna Republika, to w tym sensie nie narodowa, ludowa, to taka demokratyczna miała być. No ale potem jakby historia potoczyła się inaczej i ta niepodległość białoruska wtedy się nie zrealizowała. No ale niemniej ten rząd na uchodźstwie przetrwał i przetrwał w gruncie czy przez właściwie z dużą ciągłością przez całe te lata, od 18 roku. Tam się zmieniali kolejni przewodniczący. Oczywiście on nie miał żadnej realnej władzy, ale miał taką symboliczną i właściwie do dziś jest traktowany z dużym szacunkiem. Pani Iwonka Surwiła jest przewodnicząca tej rady, jest traktowana naprawdę z taką jako osoba z dużym autorytetem i bardzo taka właśnie z wielkim szacunkiem traktowana przez wszystkie takie niepodległościowo i patriotycznie nastawione środowiska na Białorusi. Także dla mnie to był wielki zaszczyt rzeczywiście. Telewizja Bielsat to jest takie określenie, które czasami gdzieś pojawia się w informacjach krajowych, w serwisach informacyjnych w Polsce. Czasami to określenie dociera do naszych radiosłuchaczy, między innymi. Być może warto, pani dyrektor, powiedzieć przy tej okazji, czym jest ta telewizja, bo zdaje się, że to jest tego rodzaju chyba jedyne niezależne źródło informacji dla Białorusinów, prawda? Tak, my już, telewizja istnieje już 11 lat. My w tej chwili jesteśmy również medium internetowym w ogromnym zakresie, ponieważ, no jak wiemy, sposób rozpowszechniania informacji się w tej chwili bardzo zmienia, w związku z czym staramy się dotrzymywać temu kroku. To jest jedyna niezależna telewizja, w ogóle jedyna w języku białoruskim, bo to bardzo może zdziwić Polaków, ale na Białorusi wszystkie telewizje państwowe nadają w języku rosyjskim. No właśnie. Podobnie zresztą jak wszystkie szkoły uczą w języku rosyjskim. Także na Białorusi na przykład są nawet nie ma szkoły, która miałaby wykładowy język białoruski. Natomiast no my nie jesteśmy fanatyczni i zgadzamy się, że jeżeli ktoś chce mówić u nas po rosyjsku, to mówi. Natomiast no jednak naszym językiem takim nadawania jest białoruski i to spotyka się z dużym zainteresowaniem zresztą naszych widzów. To widać, że to jest taki nasza taka marka, bo telewizji rosyjskojęzycznych jest wiele, białoruska jest jedna. No i cóż, no my w tej chwili spełniamy rodzaj takiego, to jest taka trochę funkcja, no z wszystkimi różnicami wynikającymi z czasów Radia Wolna Europa w Polsce, to znaczy no dostarczamy po prostu informacji i opinii, ponieważ jesteśmy telewizją, więc też pewnego rodzaju rozrywki, satyry. Jesteśmy też, co zauważyliśmy, zaczęliśmy być oglądani również częściowo trochę na Ukrainie, trochę w Rosji. Jeżeli nasze materiały dotyczą Kazachstanu, to nawet i w Kazachstanie co zauważyliśmy również na naszych YouTube'owych profilach, na przykład mamy kanały YouTube'owe, na których też nadajemy. No i w tej chwili jest to rzeczywiście jedyne takie przedsięwzięcie. Ono w jakiejś mierze też jest, no jest nastawione też, co tu dużo mówić, na przeciwdziałanie rosyjskiej propagandzie, której praktycznie poddana jest po prostu, właściwie Białoruś w całości jest temu poddana. Białorusini w większym stopniu oglądają, nawet bym powiedziała, bo jest bardziej atrakcyjna telewizję rosyjską niż białoruską, bo ona jest bardziej kolorowa, atrakcyjna i w związku z tym, no my mamy dosyć poważne zadanie i naprawdę ono nie jest łatwe, ale myślę, że je spełniamy z dużym sukcesem, bo w tej chwili, no właśnie, myśmy dokładnie dostali w tej chwili badania najnowsze i one pokazują na bardzo przyzwoite wyniki oglądalności, więc... Tym bardziej gratulujemy. Gdyby Państwo chcieli się o tym na własne oczy przekonać, to proszę zerknąć na YouTubie, Pani Dyrektor, tak? Bez trudu chyba można znaleźć materiał. Tak jest. Materiał. Można Belsat News znaleźć i inne kanały powiązane. W tym roku, proszę Państwa, medalem z okazji stulecia ogłoszenia niepodległości przez Białoruś odznaczonych zostało 130 osób w kraju i poza jego granicami, wśród nich pani Agnieszka Romaszewska-Guzy, dyrektorka telewizji Bielsat. Jeszcze raz gratulujemy. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, dziękujemy i do usłyszenia. To Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Fisz, Emadę, Tworzywo, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki aż do 19:00. No to dzieci mogłyby dzisiaj ten refren powtarzać i powtarzać. Jestem w niebie. Kochani, jestem w niebie. Oni nie wierzyli, oni nie wierzą, że ja mogłem dostać się tam do ciebie. Jestem w niebie. Jestem w niebie. Nie klęczałem, nie błagałem, prosiłem się na czarno. Taki ktoś jak ja tam nie pasuje. Dostałem się do ciebie. Uczyłem się średnio, nie byłem ministrantem. Jechałem, jechałem po krawędzi. Kochanie, jestem w niebie. Oglądałem seriale, paliłem przed śniadaniem, paliłem przed zaśnięciem. Kochanie, jestem w niebie. Jestem w niebie. Chodzę po łąkach, chodzę jak król. W oczach mam błysk, w oczach mam ból. Niebo mnie wsysa, także już mnie nie widać, nie widać. Chodzę po łąkach, chodzę jak król. Liczę swoje hajsy, zamykam dziur. Niebo mnie wsysa, kocham cię raz miliard, raz miliard. Dostałem się do ciebie, ciebie. Jestem w niebie, w niebie, w niebie. Dostałem się do ciebie, ciebie. Jestem w niebie, w niebie. Kochanie, jestem w niebie. Oni nie wierzyli, oni nie wierzą, że ja mogłem dostać się tam do ciebie. Jestem w niebie. Jestem w niebie. Ja może trochę nie na temat audycji popołudniowej, ale tak sobie pomyślałem, zadzwonię, a co mi tam? Z apelem zgłaszam się do kierowców, bo jakby nie patrzeć, jest dzisiaj pierwszy dzień wakacji, jeżdżę samochodem od rana, a tylu mistrzów kierownicy, jak obtrąbiłem dzisiaj, to głowa mała. Przede wszystkim linia ciągła czemuś służy, podwójna ciągła służy tym bardziej, więc na pewno nie do zawracania. Kolejna sprawa, późne żółte to naprawdę nie jest wczesne czerwone, więc apeluję o rozsądek, bo no nie podbijajmy tych statystyk. No niech podbijają inni, niech nie podbijają na dobrą sprawę, ale szanujmy siebie, szanujmy innych na drodze. Bezpiecznych wakacji życzę, pozdrawiam. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Bardzo dziękuję za ten telefon, to ja tylko przypomnę 22 i 7 trójek, oczywiście, że w każdej sprawie. Kwadrans do 17. Zmiany klimatyczne, okresy susz, coraz dłuższe, coraz częstsze, to wszystko nakłania nas do coraz bardziej świadomego i oszczędnego używania wody. Na Dolnym Śląsku zrodził się nowy pomysł, gromadzenie tak zwanej deszczówki. Miasto Wrocław od sierpnia zaoferuje specjalny program dopłat dla tych mieszkańców, którzy będą zbierać wodę deszczową. Przewiduje on sfinansowanie 80% kosztów budowy deszczowego ogrodu, studni chłonnych czy instalacji zbierających wodę z dachu. Złap deszcz. Pod takim hasłem chcemy zachęcać mieszkańców naszego miasta do zatrzymywania wody deszczowej na swoim terenie. Małgorzata Brykarz, dyrektor Biura Wody i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia. a następnie do jej wykorzystywania do podlewania swoich ogródków czy roślin balkonowych, albo też innych celów gospodarczych. No pomysł jest dobry. Marek Dochojda z Katedry Inżynierii Budowlanej ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Mając taki rezerwuar wody, na przykład do podlewania, nie będziemy obciążać instalacji wodociągowej istniejących, gdzie pobór tej wody w szczytowych fazach jest tak duży, że ciśnienie powoduje, że tego poboru praktycznie nie ma. Zapewnienie chociaż kilkunastu procent w takiej aglomeracji no, spowoduje, że ten pobór będzie mniejszy i retencja będzie zapewniona większa, bo tej wody będziemy wykorzystywać z wodociągu mniej, a będziemy odzyskiwać więcej. A kto może skorzystać z programu? To jest program skierowany do mieszkańców Wrocławia, ale takich, którzy mają tytuł prawny do dysponowania swoim lokalem bądź nieruchomością, czyli faktycznie domki jednorodzinne bądź ewentualnie mieszkańcy posiadający mieszkania, ale mający prawo do dysponowania tym lokalem, bo można taką beczkę na przykład postawić sobie na balkonie i też z niej korzystać. A o czym jeszcze należałoby pamiętać, jeżeli chcemy sobie zamontować taką beczkę? W polskich przepisach nie ma takiej potrzeby, żeby zrobić z tego projekt i projekt dać po zatwierdzeniu. Wystarczy zgłoszenie do organu, który wydaje pozwolenia na budowę tutaj, że taka instalacja powstanie. I tyle wystarczy. Pomysł dobry, opłacalny. To się opłaca z dwóch względów. Z względu oszczędności wody i możliwości wykorzystania powtórnego, czyli nie wprowadzania wody wodociągowej do systemów, a wykorzystania wody, która tak naprawdę za darmo pada z nieba. Zdecydowanie opłacalne. Jacek Bożek z klubu Gaja. Dlatego, że woda będzie coraz bardziej, jak to widać, coraz bardziej będzie niedostępnym dla obywateli na ziemi, nie tylko w Polsce, niedostępnym dobrem. W moim opinii jest to raczej rozwiązanie dla ludzi, którzy nie kieruje się tutaj względami ekonomicznymi, tylko takimi bardziej pośrodowiskowymi. Klimatolog Michał Kowalewski z Instytutu Klimatologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy. Spróbujmy to policzyć. Przeciętny taki zbiornik to jest 5-15 metrów sześciennych. W tej wielkości zbiornik można zgromadzić wodę z dwóch, trzech burz albo z jednej bardzo intensywnej. Taka jedna burza pozwoli nam zgromadzić opad na jedno niewielkie podlanie. O cenne krople wody pytała Monika Suszek. Myślę, że te wskazówki warto wziąć sobie do serca. Tu Trójka, 11 minut do 17. Red Hoci w Trójce. Push me up against the wall, young tuck girl in a push-up bra. I'm falling all over myself to lift your heart and taste your health. Cause with the birds of shed, it's a lonely view. And with the birds of shed, it's a lonely view. And with the birds of shed, it's a lonely view. In a bathroom stall, a southern girl with a skylit draw. A wave goodbye to Ma and Pa, cause with the birds of shed, with the birds of shed, it's a lonely view. And with the birds of shed, it's a lonely view. Soft spoken with a broken jaw, step outside but not to brawl. And autumn sweet wind, call it fall, I'll make it to the moon if I have to crawl in. With the birds of shed, it's a lonely view. With the birds of shed, it's a lonely view. With the birds of shed, it's a lonely view. Zabrzmiało także 4 minuty przed 17. Początek wakacji, proszę Państwa, to także niestety początek sezonu na włamania. Oprócz strat materialnych, mieszkańcy takiego domu po włamaniu często nie mogą już tam po prostu mieszkać. Dzisiaj obchodzimy pierwszy Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów. To, że wyjeżdżamy na wakacje i pierwsze co robimy, zaraz po kupnie biletu, to ogłaszamy wszystkim na mediach społecznościowych, robimy zdjęcia. Robert Koniuszy, oficer prasowy, komendanta rejonowego policji Warszawa-Mokotów. Zapakowany samochód, z którego domu wyjeżdżamy. Wow, jesteśmy na lotnisku, wszystko jest świetnie, ale ta euforia spowodowana wakacjami, to też jest duża informacja dla kogoś, kto media społecznościowe obserwuje i może wywnioskować, skąd rodzina Kowalskich wyjeżdża i kiedy wraca, bo wszystko jest tam powiedziane. Czy Państwo wiedzą w ogóle, jak się dostał złodziej? To było klasyczne włamanie z uszkodzeniem zamka. Pani Ewa do dziś nie może się otrząsnąć po włamaniu do mieszkania. To były wakacje przed budynkiem. Pakowaliśmy się, wkładaliśmy jakieś tam rzeczy, jeszcze coś ze sobą ustalaliśmy. To się wszystko działo na ulicy, jak się potem okazało, pod bacznym i czujnym okiem złodzieja. Mamy już te domofony, są osiedla całe zamykane. Czy tam też dochodzi do włamań? Czasami się mówi, że te tradycyjne zabezpieczenia, czyli zamek zrobiony powiedzmy metodą domową, jest bardziej skuteczny niż te elektroniczne i nowoczesne zabezpieczenia, aczkolwiek trzeba wierzyć w to, że drzwi antywłamaniowe są skuteczne. A okna? Bo takie posiadam. A okna też. Abstrahując już od strat, jakie przynosi takie włamanie, jakie jest uczucie po tym? Jak się w tym domu w ogóle mieszka? Ze mną los oprzeć się o tyle łaskawie, że moja przyjaciółka, która jako pierwsza zareagowała i była w tym mieszkaniu, uprzątnęła ten bałagan, który zostawili włamywacze. Opowiedziała mi o wypatroszonej z bielizny komodzie i to było paskudne uczucie. Ktoś dotykał, był, sam fakt. Takie uczucie zbrukania, naprawdę. Że ktoś obcy dotykał moich rzeczy, że naruszył taką moją prywatność, intymność. To sam fakt, że ktoś wszedł nieznany, to już wystarczy, żeby się tam źle czuć. Chcielibyśmy dotrzeć przede wszystkim do osób, które wątek włamań i kradzieży bagatelizują. Karol Kloss, program Dom Bezpieczny. Zabezpieczmy się, miejmy oko na nasz dom, chociażby w postaci monitoringu. Porozmawiajmy z sąsiadami, żeby oni również nam pomogli sobie z tym poradzić i żeby patrzyli na nasz dom. Kiedy wyjeżdżamy, niech zwrócą uwagę na to, czy ktoś się nie kręci. Musimy być na przyszłość przygotowani. To też zwiększy nasze poczucie bezpieczeństwa. Był taki przypadek na Pradze kilka dni temu. Wprowadzili się, wstawili pudełka, nie zdążyli się rozpakować. Wyjechali na tydzień, jak wrócili, to już nic nie było. Wszystko było wyniesione. Ktoś podejrzał, wszystko ma zapakowane, cały dobytek młodego małżeństwa, ale ktoś musiał to widzieć, prawda? Jeśli się wpisuje kot na klatkę schodową, to trzeba go zakryć, żeby ktoś, kto stoi za nami bądź obserwuje nas przez lornetkę, tego po prostu nie odczytał. Obserwują osobę, wiedzą, kto na przykład się wprowadza. Nasz sąsiad wracał z pracy i on ich spłoszył. Jednak sąsiedzi są ważni w takiej sytuacji, prawda? Ale zdecydowanie. Gdyby nie interwencja sąsiada, to by się zakończyło zupełnie inaczej. Zadzwonił do nas i mówi, drzwi są otwarte. Czy wy jesteście? Bo wydaje mi się, że nie. Zrobić z tym coś, a my nas nie ma. Tam nie ma prawa być otwartych drzwi. Dobry sąsiad to skarb, prawda? Myślę, że pod tym stwierdzeniem wielu by się podpisało. W zeszłym roku policja zanotowała niemal 70 tysięcy włamań do mieszkań i domów. Złodzieje najczęściej szukają tych słabo zabezpieczonych, o czym przypominała Ewa Dudzińska. No i znowu, proszę Państwa, pojawia się ten wątek mediów społecznościowych. No to jest znak czasów, niezwykłe narzędzie, ale myślę, że rozsądnie należy korzystać z portali społecznościowych. Na przykład, zwłaszcza wtedy, kiedy informujemy z umiarem, proszę Państwa, byle z umiarem o tym, że gdzieś wyjeżdżamy, byle ta informacja nie była dla włamywaczy zbyt precyzyjna. To Trójka, Trójce Stąsi. You know, every money is a full-time job.